no fos per tu m'hauria mort de gana. Abans de perdre la salut, si no fos per tu que poses plat a taula, quan d'altres per tot ajut donen bons consells i sàvies paraules i et deixen sol i en dejú. M'esperava el trist final de la cigala. Si no fos per tu, si no fos per tu, segur que no tindria on enfonsar les arrels obert on raure, ni una bona guia per anar i tornar al setè cel. I els fills que escampés no els coneixeria, res meu viuria ningú. Jo seria un altre i ningú no ho sabria. Si no fos per tu, si no fos per tu que replegues els trossos després de la tempestat i em fas companyia quan borden els gossos en el cor de la ciutat. Tu que del mirall ulleros em mires, renyant-me de bon matí, per maltractar una vida que mai no tindries. Si no fos per mi, si no fos per mi, qui et rescataria de tanta vulgaritat? Feines, compromisos, rutines, família, municipi i sindicat. És per això que em dones crèdit i valença, casa, dona, va i abric. Ja m'explicaràs qui seria sense el teu íntim enemic.